بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Katika vikao vilivyopita darasa ya baina al-maghribi wal-isha, tuligusia misingi katika misingi ya da'wa ya ahli sunnati wal jamaa, da'wa salafia, na tukataja baadhi ya shubuhat ambazo huzieneza watu wa bid'ah, na tukataja majawabu yake kwa maneno ya wanaovioni. Suala la kujinasibisha na sunna, kwa mtu kutaka kuwa yeye ni mwana sunna, ni jambo ambalo wengi katika watu hudai, wengi sana, ingawa kuna mambo ambayo hupambanua na yakamweka wazi mwana wa sunna wa kisawasawa kutokamana na yule anayedai kuwa ni katika watu wa sunna na hayupo katika sunna. Na leo biidhnillahi taala nitazungumzia alama katika alama za ahlu sunna, msingi katika misingi da'wa salafia mubaraka. Min akhasi alamati ahlu sunna alittibaa, alama kubwa miongoni mwa alama za ahlu sunna ni kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kikamilifu. Laqad amara Allah subhanahu wa ta'ala ibadahu bittiba'i nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa ta'atihi fi ayatin kathira. Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha waja wake kumfuata mtume wake sallallahu alaihi wasallam na kumtii katika aya nyingi sana. Miongoni mwa aya hizo qauluhu ta'ala, qul ati'u Allah wa ar-rasul fa in tawallaw فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Waambie mtiini Allah na mtume wake, ikiwa watakengeuka na kuyawacha haya, basi Allah hawapendi makafiri. وقوله تعالى وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. Mtiini Allah na mtume wake ili mpate kurehemewa. وقوله وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. Alichokupeni mtume sallallahu alayhi wasallam akichukweni, mshikamane nacho. Na alichokukatazeni mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, basi komekeni mkiwache. والآيات في هذا المعنى كثيرة. آية زلزقوجة كتك ما نهاية لنينجسان. وكلها تدل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه. نزوت إذ آية دليل زو وجيب وكمتي متوم صلى الله عليه وسلم نكم فواتا. Na ahadith zilizokuja katika maana haya pia ni nyingi sana. Miongoni mwa ahadith ma thabata fi sahihain min riwayat Abi Huraira radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala man ata'ani faqad ata'a Allah wa man 'asani faqad 'asa Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, mwenye kunitii mimi basi amemtii Allah subhanahu wa ta'ala, na mwenye kuniasi mimi basi amemuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii ni kwa sababu kila alichokuja nacho Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam chatokamana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kila anachokizungumza Mtume sallallahu alayhi wasallam ni wahyi kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa 'inda al-Bukhari min riwayat Abi Hurairah radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. ثم صلى الله عليه وسلم أسمى كلم تكتك أموانك تنجي ببون اسبق ويولي أتكي كتاب. وصحابة وكوليزة قيل يا رسول الله ومن يأبى ni nani kweli aweza kukataa kuingia peponi. Qal man ata'ani dakhala aljanna wa man 'asani faqad aba. Atakayenitii mimi ataingia peponi, na atakayeniasi basi huyo amekataa mwenyewe kuingia peponi. Walittiba' لا يتحقق إلا إذا كان العمل موافقا للشريعة في أمور ستة. اتباع كلكم فوات متوم صلى الله عليه وسلم هكوزي كفتكانا كو هكيكا مباكا إيو عمالي إتافكيانا نشريع katika mambo sita. Haya mambo sita ukiyafahamu biidhnillahi ta'ala, na ukayatabikisha katika ibada zako, utakuwa ni kweli katika madai yako ya kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam ni mkweli. Al-awwalu as-sabab, jambo la kwanza ni sababu. Fa idha ta'abbada al-insanu lillahi 'ibadatan maqrunatan bi sababin ghayri shar'iyyin. Ikiwa mtu atafanya ibada lakini ibada yenyewe imefungamana na sababu ambayo sio ya kisheria, fahiya bid'atun mardudatun ala sahibiha, itakuwa ni uzushi, atarejeshiwa mwenyewe aliyefanya uzushi huo. Ili nieleweke, tuchukulie mfano kwa watu kuswali swala ya usiku tahajjud katika usiku wa 27 wa Rajab kwa madai ya kuwa ni usiku wa Isra na Mi'raj. Bimaana ile ibada ya usiku aifanya kwa ajili, kwa sababu ya kuwa ni usiku katika madai yake ambao Mtume sallam alipelekwa al-Isra al-Mi'raj. Fatahajjud ibada, sote tufahamu kwa tahajjud hapa ni ibada, walakin lamma qurina bihadha sabab kana bid'ah, lakini ilipofunganishwa na sababu hii ikawa ni uzushi. Li'annahu buniya ala sababin lam yathbut shar'an, sababu ni ibada imejengewa na sababu ambayo haikuthubutu kisheria. Sheria haikuweka sababu ya kuswali qiyamul layl usiku wa 27 kuwa Mtume sallam katika usiku alipelekwa Isra na Mi'raj. Tarehe hiyo haijulikani, na wala Mtume sallam na masahaba hawakuwa na ihtimam na siku kama hiyo. Ama kuwa tukio ni la kweli, la kweli, hakuna nilipinga katika Uislamu, na limetajwa katika Qur'an na sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Athani aljins, jambo la pili ni jins. Fala budda an takuna al-ibadatu muwafiqatan lish-shar'i fi jinsiha, ni lazima ibada iwe itaafikiana na sheria katika jinsi yake. Nini maana haya maneno? Tuchukulie kwa mfano, mtu akaamua udhiya, achinje kuku badala ya mbuzi, ng'ombe au ngamia. Kaamua mimi nikachinja kuku, na majogoo yangu 10 makubwa sawa na mbuzi wawili, mimi nitachinja kuku. Falau ta'abbada insanu lillahi bi ibadatin lam yushra' jinsuha, mtu yoyote kifanya ibada kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini jinsia yake hii ibada haikuamrishwa, fa ghairu maqbula, hii haikubaliwi. Kwa nini? Huu mfano li anna al-adhahi la takunu illa min bahimati al-an'am, udhiya haiwi isipokuwa katika vile vichinjo au vile katika wanyama ambao wajulikana kama wanyama hoa, al-ibil wal-baqar wal-ghanam, ngamia, ng'ombe na mbuzi na kondoo. Athalithu al-qadru, jambo la tatu hami atanguliza kwa sababu ni muhimu sana kuyafahamu, kiwango. Falau zada fi salati amdan la tasih, kwa mfano mtu akazidisha katika swala kwa kukusudia, swala yake haisih. Akasema kwa mfano magharib mimi nitaswali rak'a 5 sababu naona raha nikiswali, ataambiwa hii swala yako haisih kwa sababu kiwango charaka za maghrib ni 3. Wa hakadha al-khamis az-zaman, zama. Ama rabi'a, ar-rabi'u al-kayfiyya, namna ya kuitekeleza ile ibada. فلو أن رجلا صلى فقدم السجود على الركوع لا تصح. كمفانو متو وكصالي أكتنغليز السجود قبل الركوع صلاة ياكي هيسي، لأنها صلاة مخالفة للشرع في الكيفية وسباب صلاة إنه خليف الشريعة كتك نمنا كويتك ليزا. الخامس الزمان زمان، فلو ضحى أول ذي الحجة مثلا لم تقبل أضحيته. كمفانو كتنجا أضحية كتنجو تاكي كتنجا تاريه موجة ذي الحجة تقبليه لا، لمخالفة الشرع في الزمان. أصالي صلاة الفجر قبل وقت واك أو بعد كتشموزة كواجيوة كوكو كسودية كتنو هيكي تاكي تكواني وزوش شريعة هيكوا مريشة نمني ويقول لازيما يفكياني نزام. السادس جنبلا سيتنا لمنشو المكان سهيم، فلو طاف الإنسان حول القبر أو حول قبره فلا يصح طوافه. كمفانو متو كطوفو وكلزنقوك كبوري طاف ياكي هاي صيحي تكون يوزوش، بالي هوين لكم تلكيا كتك الشرك أكبر كيو نياياكي نكجيكاربيشا ويولي ميت. أما كيو نياياكي نكجيكاربيشا كوى الله سبحانه وتعالى وكطوفو كنيري لكبوري تكون منجيا كتك نيني بدعا وزوش أن نجي إلى أمبلكية كتك الشرك أكبر، لأن مكان الطواف البيت سيمونا وفنيو طواف نيومبا كونغويا الكعبة بكيك. فالعبادة لا تكون عملا صالحا إذا اختل شرط المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، والمتابعة لا تصح إلا بالأمور الستة السابقة. عبادة هيتكون عمل جيما إكي ويتكوس الشرط لمتابعة لكم فوات متوم صلى الله عليه وسلم. نمتابعة هوصيح إسبوكوكو من بهاية ستة ليتاجي. تروديتين kuwa msingi katika misingi mikubwa ya da'wa ya ahli sunna da'wa tusalafia mubaraka kumfuata tume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Qala al-Asbahani rahimahullah, تنقو منين الإمام الأصبهاني رحمة الله عليه سيما، ينبغي للمرء أن يحذر محدثات الأمور. نياتك كان قمت ومسلام أتهذاري مامبو يوزوش، فإن كل محدثة بدعة كلا مام يوزوشي نبدعة. والسنة إنما هي التصديق لآثار الرسول صلى الله عليه وسلم. نسنة نكصدقيش آثار نأحاديث زمتوم صلى الله عليه وسلم، وترك معارضتها بكيف ولما نكواتش كزفانية وبنزاني كمسوالية نفيبي نكوانيني. والكلام والخصومات في الدين والجدال محدثون، مزوزو كتك ديننا مجدالة نوزوش، وهو يوقع الشك في القلوب. نهي مزوزو هو كشك كتك نيويو، ويمنع من معرفة الحق والصواب. نيزوية متو كتك مانا نكويجو حق نوساو kisha akasema maneno mazito sana rahmatullahi alayhi katika kitabu chake al-hujja fi bayan al-mahajja akasema wa laysa al-ilmu bi kathrati ar-riwaya ilmu si kwa wingi wa mapokezi wa innama al-ilmu li-ittiba'i wal-isti'mali ilmu ni kufuata kile ulichokisoma na kukitumia kile ulichokisoma ikawa utakitabikisha katika maisha yako sio wazungumza moja wewe wafanya kumi bi maana watu wako kwenye moja kule wewe uko kwenye kumi huko maneno yako hayalingani na vitendo vyako hii itakuwa ni makosa hata ukawa na elimu kiasi gani Mayahudi walikuwa na elimu lakini wakahesabiwa ni katika waliokasirikiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala pale walipoacha kuitendea kazi na amali ilmu yao awalam yakul lahum ayatan an ya'lamahu ulama'u bani Israel walikuwa naona viongozi lakini kwa kuwa hawakuitendea kazi ilmu yao Allah akawakasirikia na hii jumla ni mzuri sana laysa al-ilmu bi kathrati ar-riwaya innama al-ilmu li-ittiba'i wal-isti'mali yaqtadi bis-sahabati wat-tabi'in wa in kana qalil al-ilm awaiga masahaba na tabi'in hata kama elimu yake ni chache wa man khalafa as-sahabata wat-tabi'in fa huwa dallun wa in kana kathira al-ilm na mwenye kumkhalifu mtume sallallahu alaihi wasallam na mwenye kuwakhalifu masahaba na tabi'in huyo ni mpotofu hata elimu yake ikawa nyingi kiasi gani wayamalu bima alima fayaqrinu baina al-ilm an-nafi'i wal-amal as-salih lazima mambo mawili haya wiyani ilmu yenye manufaa na amali njema وقال الأصبهاني رحمه الله سمتين واعلم أن فصل ما بيننا وبين المبتدعة هو مسألة العقل جوا كو تفوتي إليوك بين سيسنا وزوشي نمسألة يأكيني فإنهم أسسوا دينهم على المعقول wao wameasisi dini yao na kuijengea juu ya vile vinavyoingia katika akili zao waja'alu litiba' wal ma'thur tab'an lil ma'qul yale aliyopokelewa kutoka kwa mtume swalla allah alayhi wasallam badala ya kuyafuata wao wameyaweka yale ndio yafuata akili zao akili zao zikikubali ni sawa zikikataa ajiweka kando واما اهل السنه فقالوا الاصل في الدين الاتباع اما اهل السنه واو وكسمه كو اصلي ketika dini ni kufuata wal ma'qulu tabaa kile ambacho kuosema chaingia akilini au la akili yako yafuata sheria si sheria kufuata akili yako walau kana asasu ad-din 'ala al-ma'qul lastaghna al-khalqu 'an al-wahy sema tena lau kama dini imejengwa katika misingi ya kile kinachoingia akilini kwa mtu peke yake basi ingelikuwa hakuna haja waje wangelikuwa wametosheleka na akili yao kutokana na wahi ingelikuwa kuna haja kutumilizwa mitume so, kila mtu ana akili kwa hivyo lastaghna al-khalqu 'anil wahyi wa 'anil anbiya na hata mitume wangelikuwa hawahitaji wala batala maana al-amri wan-nahi na ingelikuwa imebatilika maana ya maamrisho na makatazo kwa kuna maana ya kuamrishwa na kukatazwa wala qala man shaa ma shaa na anayetaka angelisema anachokitaka yeye. Walau kana ad-dinu buniya 'ala al-ma'quli lajaza lilmu'minina alla yaqbalu shay'an hatta ya'qilu. Na lau kama ingelikuwa dini ni kwa kile kinachoingia akilini, basi ingelikuwa ni sawa kwa waumini kukataa kila kitu katika sheria isipokuwa kile kinachoingia akilini mwao. Na hivi ndivyo walivyofanya ahlul ahwa, kile ambacho wakiona katika akili yao cha kubalika wakikubali, na kile ambacho akilini mwao hakikubaliki hata kikiwa sawa, ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, baadhi ya wao huregesha na kukataa kwa kuwa aona akili yake imekataa. Lakini lau kama mtu kama huyu akili yake ingelikuwa timamu, akili timamu haigongani na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam au makatazo. Asema tena rahimahullah, wala nuaridhu sunnata an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil ma'qul, hatuleti upinzani na kuipinga sunna ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kuwa eti akili yangu imekataa. Lianna ad-dina innama huwa al-inqiyad wa at-taslim, dini ni kunyenyekea na kujisalimisha na kufuata. Duna ar-radd ila ma yujibuhu al-aql, bila ya kuirudisha dini ya Allah kwa kile ambacho kitawajibishwa na akili yako. Akili yako ikikubali sawa, ikikataa si sawa. Lianna al-aql ma yuaddi ila qabul as-sunnah, sababu akili ya sawa sawa ni ile inayokupelekea wewe katika kuikubali sunna. Fa amma ma yuaddi ila ibtaliha fa huwa jahlun la aqlun, ama akili inayokupelekea wewe katika kuikataa sunna basi ni ujinga si akili. Na wako miongoni mwa watu wengi sana wakiambiwa maneno ya sunna, eh bwana mimi pia nina akili zangu. Nani anakuambia mwenda wazimu? Hakuna aliyekuambia mwenda wazimu, bali anayefuata sunna ana akili kuliko yeye, lakini akili yake imefuata sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na ndio ikakamilika. Hakuna aliye na akili zaidi ya masahaba wa mtume radhiyallahu anhum, walikuwa na akili kubwa mno, lakini pamoja na hayo walifuata sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na kujisalimisha chini ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndio maana ikawa akili zao zimekamilika zaidi kuliko yoyote aliyokuja baada yao. Na yoyote ambaye atakayetoa hoja kuwa hii sunna akili yangu haikubali, basi ni kama ajibandika uenda wazimu bila yeye kujua. Sababu lau kama akili yake ingelikuwa timamu isingekataa nini? Sunna ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kwa hivyo ahlu sunna katika alama yao kubwa ni kufuata sunna ya mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam bila kuipinga kwa akili zao wala matamanio yao. Na ndio ukaona wengi leo walikataa suala la sam'u wa ta'a li ulati al-amri. Kwa nini? Waona katika akili zao na matamanio yao haiwezekani, mpaka kufikia baadhi ya wao kufanya istihza na hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa in akhadha malaka wa daraba dhahrak, yafanya istihza na hiyo hadithi istihza. Lakini ahlu sunna inqadu wastaslamu, ahlu sunna pamoja na kuwa lile jambo waliona ni zito katika nafsi, lakini wakaikandamiza nafsi yao kuifuata sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam, kinyume na ahlu bid'ah wal ahwa. Na mwisho wa kwisho utakuta kuna utamu katika kufuata sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam, utamu wa ajabu ambao utamu huu ahlul bid'ah hawaupati sababu ya uzushi wanaozua. Kwa hivyo kuna uwajibu wa kushikamana na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam kisawa sawa. Nitasoma maneno ya Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala yanayofungamana na haya tunayozungumza. Nafikiri nitamalizia na maneno hayo. Sheikh al-Islam rahmatullahi alayhi sema قاعدة نافعة في وجوب الاعتصام بالرسالة. Kataja msingi wenye manufaa katika uwajibu wa kushikamana na risala. وبيان أن السعادة والهدى في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قاعدة هي yenye manufaa kubainisha kuwa saada na uongofu uko katika kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa anna ad-dalala wash-shaqa fi mukhalafatihi. Na upotofu na kuangamia uko katika kumkhalifu Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala wa anna kulla sharrin fil 'alam mukhtassun bil 'abdi fasababuhu mukhalafatu ar-rasul aw al-jahl bima ja'a bihi. Kila shari katika huu ulimwengu inamhusu mja, kila shari utakuta sababu yake ni kumkhalifu Mtume sallallahu alaihi wasallam, au ujinga wa kutojua aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa anna sa'adata al-ibadi fi ma'ashihim wa ma'adihim fi ittiba'i ar-risala. Kufaulu kwa waja katika maisha yao na akhira yao kuko katika kufuata risala aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala war risalatu daruriyatun lil ibad la budda lahum minha. Hii risala aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ni dharura kwa wanadamu, lazima waipate. Wa hajatuhum ilaiha fauqa hajatihim ila kulli shay. Na wanadamu kuhitaji hii risala kuko juu ya kuhitaji kwao kwa chochote kile, kula, kunywa, mavazi na mengineyo. War risalatu ruhul alami wa nuruhu wa hayatu. Na risala ni roho ya ulimwengu, ndio nuru yake na uhai wake. Fa ayu salahin lil alami idha udima ruh wal haya wan nur. Kuna kutengenea kupi tena katika ulimwengu ikiwa utakosekana roho na uhai na mwangaza. Wad dunya mudlimatun mal'una illa ma tala'at alayhi shamsu ar-risala. Allahu akbar. Dunia yote ni kiza na imelaaniwa isipokuwa sehemu iliyochomoza jua la risala. Wakadhalika al-abdu fi dhulmatin wa huwa min al-amwat. Na pia mje yuko katika kiza na aisabika ni katika maiti hata kama yuko hai, ikiwa hajaipata hii risala, ikiwa haja shikamana na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni maiti. Qala ta'ala aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas kaman mathaluhu fi adh-dhulumati laysa bi kharijin minha. Fa hadha wasfu al-mu'min. Huni wasifu wa mu'min katika hii aya. Aw man kana maytan, kana maitan fi dhulmati al-jahl, alikuwa maiti katika kiza cha ujinga. Fa ahyaynahu, fa ahyaahu Allah bi ruhi ar-risala, Allah akampa uhai kwa roho ya risala. Wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas, fa ahyaahu Allah bi ruhi ar-risala wa nuri al-iman waja'ala lahu nuran yamshi bihi fi an-nas. Pewa nuru ya imani. ana roho ya risala na nuru ya iman, akawa ile nuru atembea nayo baina ya watu. Wasamma Allah ta'ala risalatahu ruhan, waruhu idha udima faqad fuqidat alhayat. Na Allah subhanahu wa ta'ala ameita risala yake kuwa ni roho, na roho ikikosekana basi hakuna tena uhai. قال الله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. تزام هذا أميت عليه ألي يترمشك ومتميوك صلى الله عليه وسلم كونيني نروه. فذكر هنا الأصلين كشباد هذا وكتاج أصل يبيل ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه ماذا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فذكر هنا الأصلين وهما الروح والنور. تجي أصل بيه روح ننور. فالروح الحياة روح يولي وحاي، والنور النور منغاز. وحاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب. نمجك هيتاج رسالة haja yake ni kubwa zaidi kuliko haja ya mgonjwa kuhitajia matibabu. Fa inna akhira ma yuqaddaru bi'adami at-tabibi mautu al-abdan. Kukikosekana daktari wa kumtibu mgonjwa, mwisho wa kusha nini kinachofuata ni mauti, lakini mauti ya kiwiliwili. وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتها. أما إكي وأمجها تبت نور يا رسالة نوحاي ورسالة مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبدا. أتكف كيف أكي وبعد يوفنغ ومتشوياك نمني لكن ميت نموت هايو هيا تراجيوي أحاي بعد يهاب أبدا. أو شقي شقاوة لا سعادة معها أبدا. أما تنغمي كوانغمي أمباكو هكونا كفاولو بعد يابو أبدا. فلا فلاح إلا باتباع الرسول. هكونا كفاولو وسيما إسبقوا كمفواتا متوما صلى الله عليه وسلم. فإن الله خص بالفلاح أتباعه المؤمنين وأنصاره. الله أم يخصيش كفاولو kwa wafuasi wa mtume sallallahu alaihi wasallam waumini waliomnusuru mtume sallallahu alaihi wasallam kama qala ta'ala falladhina amanu bihi wa'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladhi unzila ma'a ulaika humul muflihun ay la mufliha illa hum. Hao waliomfuata mtume sallallahu alaihi wasallam na kumwamini na kumnusuru na kufuata nuru aliyoteremshiwa, hawa ndio watakaofaulu peke yao, kuna mwingine atakayefaulu. Na haya maneno Sheikh al-Islam rahmatullahi alayhi hatufanyi mubalagha tukisema kuwa kama yawezekana ingeandikwa kwa maji ya dhahabu kwa kima na uzito wa maneno haya. Kwa hivyo ahli sunna walipolifahamu hili ndio wakamweka kiongozi wao mkubwa anayemfuata ni Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ukiwauliza ni nani kiongozi wao watakwambia ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na siku ile kila watu watakuja na kiongozi wao, yauma yati kullu unasin biimani, kila watu watakuja na kiongozi wao. Na hii ni sharaf kwa ahli sunna, siku hiyo itakuwa kiongozi wao ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ahli sunna ahrasu an-nas ala al-ittiba', ni jambo la julikana kwa ahli sunna wanakupa zaidi katika kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam. Nani mwingine mbali na ahli sunna ambao wamejishughulisha katika kujua sifa ya swala ya mtume sallallahu alaihi wasallam kama alivyoswali. فكتب العلامة الألباني رحمه الله تعالى كتابا سماه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من التكبير إلى التسليم كأنك تراه أكاندك كتاب كزيمة أزممزي صالة يمتوم صلى الله عليه وسلم وكوا نيه وكفوات ننني منجين مبالنا أهل السنة والجماعة أما وفندشانا أخلاق زمتوم صلى الله عليه وسلم نسلف الصالح ننمنا ولفكوا وكي عمليانا باذي واوك واو وكي عمليانا نوزوشي وكي عمليانا نوززي واو نمين جنيه مبالنا أهل السنة والجماعة ننني أمبا ومتهذر شوات كتوكمانا أهل البدع na ikibidi kuwataja kwa majina wakawataja hata wakapata shida kiasi gani bali wapo katika immatu ahli sunna hadhi da'wati al-mubaraka da'wa al-salafia amthal sheikh al-islam ibn taymiyyah rahmatullahi alayhi alladhina matu fi sijn walikufa jela usifikirie walikufa kwa sababu walikuwa wakikusanya watu na maandamano la wallah wala hawakufa ndani ya jela kwa sababu walikuwa wataka kupindua serikali la wallah walikufa ndani ya jela kwa sababu walipigana dhidi ya uzushi na kupigana dhidi ya watu wa bid'a mpaka wakafungwa bali wapo walioadhibiwa mfano Imam Ahmad rahmatullahi alayhi aliadhibiwa sana na kuchapwa mijeledi mingi sana na kufungwa na kuteswa kwa sababu ya kupinga uzushi kwa sababu ya kuwapinga watu wa bid'a lau kama ingelikuwa ni leo watu walivyo na mirengo ya kisiasa ingelikuwa mtu azungumza yani nini si ansema Qur'an makhluq he wallah bwana aya tushakubali si aishe bwana la la la la rijal rijal ala sunna jibal rawasi majabali ambayo yalikuwa hayatikisiki katika kufuata sunna hawatikisiki kabisa viongozi wakatumia nguvu zao katika kulazimisha bid'a lakini wakasimama dhidi ya bid'a nani wengine bali na ahlus sunna leo watu wakiambiwa wafuate amthali Imam Ahmad ibn Hanbal akwambia huyu ataka kuregesha asri ile ya Ahmad ibn Hanbal wataka turegeshia nani Aristotle ama Ibn Sina ama watu wapotofu kama hao si watu wa ajabu hao haya zungumzo na ahlul bid'a akwambia mtu asomesha sharh sunna lil barbahari kitabu kinaandikwa wakati ule hivi aqida yabadilika kila tukisonga mbele tuandike kipya na ndio hao zungumzo sema tushachoka na vile vitabu vya rangi nyekundu vile yani vitabu vya salaf sasa tutataka tuandike vitu vipya venye watu wajinga kama nyinyi mlofeli skuli mkawaacha skuli kule mkaletwa nini madrasa na wazazi wenu mkaambiwa haya bwana kule ashashinda kule kuna watu wako kwenye dawa mbasi tu lakini lau kama atapata mpengele katika dunia wallahi abaki katika da'wa mbasi tu yumo yani lau kama atafunguliwa katika dunia kambo sasa hii hapa biashara nini achana na mambo da'wa kitu gani huyo huyo ondoka sema da'wa pia ataka mtu afanye hivi na hivi na hivi ndio polepole ndio iwenda ndio ashakwenda huyo kesho aje kumuona azunguka yote atafuta shughuli huku na huku wangapi tushaona katika albid'a namna hiyo mtu afanya da'wa watu wakishamuamini wale ambao wamsikiliza apate mtaji wake kishapata mtaji wake kifungo kibiashara kama utamuona msikitini takwambia na swali kwingine kule wajua ofisi yangu iko kule sio nani mbali na ahlus sunna wanaoelimisha watu dini yao tuende na insafi mmoja tu katika ahlul bid'a tunyesheni kwa kidole yule pale ana halaka yake msikitini amesomesha kitabu fulani mwanzo mpaka mwisho inshallah al-usul al-thalatha katika tauhid mfano hii haiwezekani, watu wa bid'a hawawezi kusomesha sura thalatha kabla kidogo sana. Na kusudia wale wanaodai kuwa ni watu wa sunna ama makhurafi wale usigusie kabisa, ndio hawamo. Sallallahu yahdi na waya, hawa wanaodai kuwa ni watu wa sunna ikiwa tasomesha 40 nawia kwa mfano, basi itasukumwa hiyo mpaka watu watachoka, kisha ikimalizwa kutafanywa party. Kumbuka msikiti mmoja alikuwa akisoma, siku hiyo malizika imamu atangaza kesho kutakuwa na sherehe ya kumaliza 40, tutatoa shahada ya kumaliza 40 nawia. Baba, kisha malizwa watu wakaregea tena, kikaribu kila mwaka wasoma watu, hata habari hawana. Hivi 40 nawia akimalizwa tafanywa party, hajamaa wapenda kusherekea sana, tena wataka kukodisha na hodi, eti tukodisheni na holi, tutafanya mchango tukodishe holi, kisha tutoe shahada kwa wale wanafunzi walikuwa kihudhuria pale msikitini. Mashaallah, shahada pia watoe, kwa sababu hawasomi bila shahada. Eti aje asikiliza tu hivi hivi. Mimi nimeshangazwa na daura za kihizbi. Sisi tukiwa wanafunzi, nakumbuka tukipelekwa kwenye daurati, so tukienda daura na mahizbi yumi, kwa sisi wanafunzi hatufahamu. Ukipelekwa kule mwanzo, mashaallah, kila siku mwanzo saa 4 kuna chai, biskuti zile, keki, kula tu chai ya maziwa, si chai ya rangi kavukavu, chai ya maziwa mzuri nzito kabisa. Kisha mwapewa na fulusi juu, senti. Sasa sisi ilikuwa hatujui, sema sasa hizi senti za nini? Sema hizi mwapewa kwa kuhudhuria, yani mtu anaenda kusoma kisha apewa fulusi juu, sikali yeye anaenda kusoma kisha alipwa na senti juu, ambapo na hizi zako, si nitakuja kila siku kwa ajili ya nini? Fulusi, sitokuja kwa ajili ya kusoma. Na ndio huja mara utaona tu mahizbi washaitwa kwenye semina na sijui banki gani hiyo, mashekhe wa kihizbi hao wakumutana kanzu kama watu wa maulidi wale, huwa wanatundika kanzu mahali, havai yeye kitu, kuna mahali fulani aivuta ivaa. Siku moja naona watoka sijui holi gani, kila mmoja mbebeshwa saa sijui ya benki gani, kila mmoja kikwapana mbeba saa toka huma ala dunia. Allahu musta'an. Hakuna kuelimishana sunna wala kuhimizana kushikamana na sunna ya Mtume Muhammad sallam wala shay. Na watu wakisimama kuhimiza watu kushikamana na sunna za Mtume Muhammad sallam, taqumud dunya wala taq'ud. Oh, wamefanya sunna kuwa faradhi hawa, sunna yao, ukisikia sunna inakuwa faradhi utafikiria kufunga Jumatatu na Alhamisi kwao ni wajib, kuswali kabliya na baadia wajib kwao. La wallah, sisi tunasema ni wajibu kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ama hizo mustahabbat, la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, fattaqullaha mastata'tum. Lakini katika kubwa na dogo, ahli sunna as-salafiyun wajaribu kwa kadri ya vile wanavyoweza kufuata. Na ndio maana leo akikosea salafi sheikh katika mashaikh wa kisalafi, utawakuta moja kwa moja washaruka wao, simwaona ndio usalafi huu, hivi ndivyo wanavyofanya. Mwajua kwa nini wasema hivyo? Kwa sababu wajua nyinyi mko katika haki. Ni kama vile kafiri muislamu akifanya makosa, wao wasema nini? Muona waislamu hawa, sasa si yeye aliyefanya, kwa nini uislamu wote ndio ufanye hivyo? Ama uislamu ndio amrisha hivyo? Lakini sasa wao washajua kuwa hii manhaju salaf ni manhaji ya haki ambayo haina matatizo ndani yake. Kwa hivyo jichunge wewe salafi, ukifanya kitu kidogo tu hivi utamkuta aruka bil mirsad akungoja, kisha yeye ndio yokuambia wewe, nyinyi kazi yenu kufuatiliza makosa ya watu, na wewe wafanya nini? Hicho unachokifanya nini? Ramatni bidaiha wansallat. Na hivi ni walivu albida, mizani zao wapunja sana, utafifun. Yeye akijipima yeye ambiwa asema aonewa. Lakini salafi waweza kukusanyika wote, wakampandia kwa juu, wakamtandika kisawasawa, na wala wasionekane kuwa wamuonea. Na awamu utaona pale sema wastaidi yao, kila siku wao kazi yao tu kuzungumza, leo watandikwe leo. Masha Allah. Na ahlul bid'ah wakizungumzwa kwa haki, utawakuta awamu mimi mmefurahi lakini mmekasirishwa na yale maneno aliyozungumza. Wao na saha zao ziko kwa masalafi tu wao. Masha Allah. Na saha zao kwa masalafi peke yao. Salafi nyinyi bwana, nyinyi bwana wajua kila kitu iko sawa yenu. Lakini hapa tu ndo mnapoharibu. Ndio tutengeza ahlul bid'ah wameharibu. Sasa bila ya kufanya hivi, tuwezi kutengeza. Lazima wakatazwe, waamrishwe, wakatazwe, waamrishwe. Ndio Uislamu, tumeamrishwa tuamrishane mema na kukatazana maovu. Huwezi kunyamazia ovu walione. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kwa hivyo tuwafuata. Natiba'u salaf shi'aru ahli sunnah. Ufuata salaf ni alama ya ahli sunnah. Kama qala Abu al-Mudhaffar al-Sam'ani rahimahullah fi al-intisar li ahli al-hadith, inna umirna bil ittiba' wa nudibna ilayhi. Tumeamrishwa kufuata, tukaimizwa na kukokotezwa kufuata. Wanuhina anil ibtida'i wazujirna anhu, na tukakatazwa kutokamana na kuzua, na tukakemewa sana juu ya suala la kuzua katika dini. Kisha akasema, namalizia na haya maneno, wa shi'aru ahli sunnati ittiba'uhum lis-salaf as-salih wa tarkuhum kulla ma huwa mubtada'un muhdathun. Alama ya ahli sunna, ashi'ari yao kubwa ni kuwafuata kwao wale wema waliotangulia na kuacha kila jambo lilozuliwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio alama ya ahli sunna. Sasa usikasirike ukiambiwa wewe si salafi. Ukakasirika, thibitisha usalafi wako kwa kufuata sunna za Mtume salam na kuwafuata salafu salih. Shikamana na sunna kisawasawa, si kitu kidogo wa yumba yumba. Watu ambao hawakusoma makanika, mtu labda seremala, mtu afanya kazi zake za kidunia hivi, aja msikitini ndio akuyumbisha wewe, akwambia ili tufanye ili tusifanye. Mbona fanicha zako wewe seremala uniache mimi nikatengeza hayo maua kama si haribu? Mbona gari lako niache mimi nikalitengeza mimi kama siweki visoda badala ya skurubu nikaharibwa? Kwa hivyo hii dini pia kuna wale walioisoma na wao waelimishe watu, na wasiokuwa na elimu wakae chini wasikilize. Sasa tizama wewe katika hizi durusa ambazo kwa mfano sisi twakae, wangapi katika wanaoswali misikitini hawahudhurii katika darasa? Asilimia 95 tunaweza kusema ya wanaoswali misikitini hawana habari na elimu. Kisha mtu akae mbele za watu wasomesha eti ana hofu na hii asilimia kubwa ya watu wasiokuwa na elimu, akawa ndio atawafuata. Kwa nini awafuate? Ukawacha sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam eti kwa sababu fulani atakasirika. Akasirike, apasuke, akitaka aje asome, kisha atajua kuwa kile kinachofanywa ni usawa ama ni makosa. Sio kurupuke kutoka utokako kwenye duka lako ushauza kule dukani kule, ushakorofishana na kastoma wako, ukimaliza unkuja msikitini unasema hii hakuna, hii hakuna, unaona sukari robo hii ama mbajia mvezi vakarai. Hii ni elimu shekhi, nenda kapime pime sukari, ni zile vitu zile samli hizo, tunaje kuingilia dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kutoka utokako wewe uamke pa niko na mimi takunyosha kidole, la la. Kwa watu washikamane na sunna kisawa sawa, na wala mtu asijali yoyote maadamu amridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, maadamu amfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asiwe na wasiwasi. Ingawa haya yote tunazungumza, kila kitu chahitaji hikma na utulivu na polepole mpaka watu waelewe, isipokuwa na ule upole pale tunautumia, asije mtu akaja akachukulia nini ndio nafasi yeye kutia laki. Kama ukusoma utawekwa kipembeni, watu watasonga mbele kwenye elimu. Wataka na wewe shika kitabu makopani uanze uone wale wanafunzi wapata tabu gani. Ulale msikitini umwanambo, fanye hivi fanye vile upate tabu, njoo na wewe, kisha kesho utasema ah, unaoviona nataka na uheshimie bwana, upata tabu sana. Mwezi utoboyo, mwezi mmoja tu, ili atalifahamu aliyesoma. Kwa hivyo pamoja na kuwa yatakana hikma na utulivu na tabia nzuri, lakini mtu asichukulie nafasi akataka kuzungumza mambo ya elimu akiwa hana elimu nani. Wallahu musta'an. Wallahu ta'ala a'lam. Kafi bi hadha al-qadr. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.